राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज 28 जुलाई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाधुनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतौ देवो कृष्णसानुरवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मनुष्ये विभोषदगरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। हमें भगवान की शरणागति बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सब कुछ भगवान ही है, मैं सहित भगवान ही है, अब कैसे शरण हुआ जाए, ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जो अपने समझ में आया उस पर दृढ़ रहो, जो समझ में आया है उस पर दृढ़ रहो। भगवान की कृपा से जो होना चाहिए सब हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, चिंता मत करो। अपने भाव को और बढ़ाओ, अपने भाव को बढ़ाओ, अपने भाव को बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। एक श्लोक आता है, दासो हम आशीत शर्माशीत ब्रजेश्वर, ब्रजेश्वर भगवान में है, दासो अमित शर्माती बहुत समय से था, तो दाकारो अमृतस्तेरा, दाकारो अमृतस्तेरा गोपी वस्त्रारा आर्या, गोपी और वस्त्र लेने वाले ने नकार अपना सो मुझे बहुत समय जैसा गोपियों का बस ले गया, इससे दकार ले गया, दकार ले गया, दास में से दे ले गया, सो गया दास दाकार हो अपने तहते सो रह गया। मेरे सहित भगवान है ये हो जाएगा, आप जबरदस्ती मत करो, भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, ये जाओ सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगा सब। भगवान के साथ में संबंध जोड़ लो, काम क्रोध मय स्नेह हर शोक दया दया ताप का चित्त जतना, ये सब चित्त जतू को सब समझ हो जाए, भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। दास हो चिरमाशीत प्रदेश में, आपको याद है भाई, दास हो मैं चिरमाशीत प्रदेश में, ब्रजेश्वर में दास हो बहुत समय था, बहुत समय था, परंतु दाकार कर लिया, गोपी वस्त्र मारना, गोपियों का वस्त्र सुना लिया ना, गोपियों का बस छोड़ दाकारो अपने तस्ते न गोपी वस्त्र दिया, सोहम सोहम दासोहम दा चला गया, सोहम ले गया, तो कर लें निश्चिंत रहो, आपका भाव है उसको बढ़ा दे, उसे कृपा हो गई, आप सामने एकदम ताकारो अपने तस्ते न गोपी वस्त्र हारेगा, गोपी वस्त्र को हरने वाले ने नकार हार दिया, सोहम दासोहम दा गया सोहम सोहम वही हो गए। ये भगवान की विचित्र कृपा है। सो आम आम वो आम भी रहेगा नहीं, वो भी आम रहेगा नहीं, ऐसे वस्त्र भगवान है, सोम भी रहेगा नहीं, वो भी रहेगा नहीं, रहेगा एक भगवान, एक भगवान। एक बात कह दूं क्या, आपको बुरी लगेगी, मारवाड़ी बात है, मारवाड़ी, एकल खुरा है भगवान। एकल खुरा है, अर्जुन ने पूछा आप कौन हो, आप कौन भगवान उग्र रूप हो, आप ऐसे उग्र रूप आप कौन हो, काल हूं काल खा जाऊंगा सबको, डर लागे महाराज ऐसे भगवान से डर लागे, कालो उसमें लोक क्षेत्र मिलता है, लोका समाज तुम्हें प्रवृत्त, यहां आया ही इन वास्ते हूं सबो खा जाऊंगा, सबू खा जाएंगे सब। आख्या ही मे को भगवान उग्र रूप हो, नमोस्तुते सब कर यार, आप कौन हो, आख्या ही मे को बताओ महाराज आप कौन हो, कान कौन एक रहते हैं कि सब जीव जाऊंगा कालो उसमें लोक दो, तो अर्जुन गया भयेर सब प्रतम मनो में, मैं तो डर गया महाराज भयेर सब प्रतम मनो में, अर्जुन से सूरवीर भी भयन सब प्रभिम मनो में, भय के कारण से खलबली मच गई हमारे तो खलबली, भयन सब प्रभिम अर्थ क्या हुआ, खलबली मच गई भगवान भगवान। एक मारवाड़ी कहावत है भगवान ही मां ने भगवान ही जाएगा, भगवान ही मां ने भगवान ही जाएगा, कोई मां हुई नहीं, ऐसे हमारे भगवान सनातनियों को भगवान विचित्र बहुत है। तो बड़े बड़ी था ना बड़े बड़ी, तो सबने कहा कि एक दिन मैं कितने दिनों में आ रहा हूं, और बड़ी ने कहा कि आप कई दिन लगावे, मैं तो एक बाण लगाता हूं, एक बाण बस एक बाण, सब उठा दक्ष सब कि कैसे पता लगे, एक बाण के लगा दो सिंदूर जो सबके गले में से चिन्ह हो जाए तो समझो भगवान ने माथा काट दिया होता, उन्हें माथा काट दिया, तो कि मारे मन में आएंगे युद्ध देखो तो युद्ध देखेगा, माथा टांग दिया ऊपर जब हो तो जब जाए वाह वाह वाह वाह वाह वाह कहते तुम्हारे मन में जो देखो अभी, मैंने पूछो रे युद्ध में क्या देखा, युद्ध में क्या देखे, भगवान शंकर है जो यो कर दिया यो करते ही ऐसा चलते सब संगत एक भगवान शंकर संहार करने वाले ही है ब्रह्मा विष्णु महेश यो कहते छोटा सा रूप शंकर का छोटा सा ये देखा एक ने देखा क्या द्रौपदी का खप्पर भर रही है काले काले खप्पर भर रही है ये तमाशा बना ठाकुर जी भी लक्षण है ठाकुर जी का रूप विचित्र रूप है विचित्र ठाकुर जी का रूप ये हमारे ठाकुर विचित्र सर्वसमर्थ परमात्मा की असमर्थ का क्या रहस्य है सर्वसमर्थ है वो फिर भी वो कहीं कहीं असमर्थ होते हैं ये असमर्थ होने का रहस्य क्या है असमर्थ है एक ने शेठ जी से प्रश्न किया शेठ जी से प्रश्न किया एक जैनी भाई ने कि तुम्हारे भगवान सर्वसमर्थ है तो आ कर सकते हैं नहीं अगर नाश कर सकते हैं तो सर्वसमर्थ अपना नाश नहीं कर सकते तो सर्वसमर्थ नहीं हुए कमी हो गई ना तो तुम्हारा भगवान कैसे है शेठ जी से पूछा सर्वसमर्थ है आप कहते हो तो अपना नाश करने में समर्थ है कि नहीं तो शेठ जी ने कहा हमारे ठाकुर सर्वसमर्थ है परंतु पागल नहीं है सर्वसमर्थ है पागल नहीं है अपना नाश करे कोई पागल होता है कोई कोई कोई अपना नाश कोई चाहता ही नहीं कोई नहीं चाहता तो भगवान हमारे सर्वसमर्थ है पागल नहीं है पागल नहीं अपना नाश कौन चाहता बताओ कोई अपना नाश चाहता कोई बताओ भाइयों में बहनों में कोई अपना भाव हो जाए एक बूंद साया मैं लग गई कहां करे जमराय है सुना दे भाई वो सुना दे एक बूंद शायर में रल गई इसका अर्थ हुआ अपना नाश नहीं होता समुद्र हो जाता समुद्र बूंद का समुद्र हो जाता बूंद समुद्र मैं तो संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन को हूँ दास जिन्होंने मनवा मार मन मारा तन वस किया रे भया भरम सब दूर रे मन मारा तन वस किया रे भया भरम सब हाँ मन मारा तन वश किया रे भया भरम सब दूर मन मारा तन वश भया रे भया भरम सब दूर ए जी बाहर तो कछु दिखत नाही बाहर तो कछु नाही भीतर छल के है नूर जिन्होंने मनवा मार लिया बाहर तो कछु दिखत बाहर तो कछु दिखत नाही भीतर छल के है नूर जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन काम क्रोध मद लोभ मार कर मेटी जगत की आस काम क्रोध मद लोभ मार कर मेटी जगत की आस ए जी बलिहारी उन संत की रे बलिहारी उन संत की रे प्रगट की ओ है पर काश जिन्होंने मनवा मार लिया बलिहारी उन संत की रे बलिहारी उन संत की रे प्रगट की जो है पर काश जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम आप त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम आप त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम आप त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम ए जी उनमें तो कछु अंतर नाही उनमें तो कछु अंतर हाँ उनमें तो कछु अंतर नाही उनमें तो कछु अंतर नाही संतक हो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया उनमें तो कछु अंतर नाही हाँ उनमें तो कछु नहीं संत कहो या चाहे राम जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो Oh. नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाय नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाय हाँ नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस पाय नरसी के तो सतगुरु स्वामी दिया अमीरस ये जी एक बूंद सागर में मिल गई एक बूंद सागर में मिल गई हाँ एक बूंद सागर में मिल गई एक बूंद सागर में मिल गई अब क्या करे गो जम राय जिन्होंने मनवा मार लिया एक बूंद में मिल गई एक बूंद सागर में मिल गई अब क्या करे गो जम राय जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो उन संतन को दास जिन्होंने मनवा मार लिया मैं तो दास जिन्होंने मनवा मार लिया ये बात एक बूंद साइड में मिल गई अब क्या जबलास करेगा समुद्र होगा समुद्र पानी ले जाओ मामूली समुद्र नहीं अपार अपार समुद्र बोझ होगी बोझ ये सब हो जाएगा आप भगवान में लगे रहो ऐसे लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात मर जाई राम जिसे लगे रहो भाई लगे रहो भाई लगे रहो लगे रहो भाई जो ब्याह में गाए थे गीत गाया जाएगा गाया जाएगा लगे रहो सब हो जाएगा ठीक हो जाएगा लगे रहो बोझ हो जाएगी हरी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जी से लगे रहो भाई लगे रहो जो होना चाहिए जैसे होना चाहिए जो जाएगा क्या होना चाहिए पहले अटल नहीं लगा सकते बता नहीं सकते परंतु लगे रहो सब हो जाएगा हरी से लगे रहो भाई राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई वो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो हरी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई रंका लागी बंका लागी लागी सदन कसाई रंका धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई हाँ धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साथ निभाई राम जी से लगे रहो भाई हो प्रभु से लगे रहो तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी लगे रहो भाई हो लागी केवट लागी लागी मीरा बाई सेना बलख बुखार के ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही हाँ बलख बुखार ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी लगे रहो भाई झूला लागी प्रहलाद के लागी नारद बीण बजाई झूला धुआ लागी प्रहलाद के लागी नारद बीण बजाई धुआ लागी प्रहलाद के एज शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहू न रहे अघाई हाँ शिव सन का दिक लगे रहत नित कबहू न रहत अघाई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई ऐसा ध्यान धरो घट भीतर भाई ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई ऐसा ध्यान धरो घट भीतर जी के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई आके तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम से लगे रहो भाई ओ तेरी बिगड़ी बात बन सतगुरु बैठा सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई सतगुरु सतगुरु बैठा सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई सतगुरु बैठा शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई हाँ भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई राम जी से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भा, हो तेरी बिगड़ी बात भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, राम जिसे लगे रहो, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई। घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई, बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई, बैरी घात करे छिप छिप कर प्रगटन देत दिखाई, बैरी घात करे छिप छिप कर दिखाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो तो राम दुहाई, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरो तो राम दुहाई, राम जिसे लगे रहो भाई, ओ प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो, हो तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लगे रहो भाई, हो तेरी बिगड़ी बात बन लगे रहो। कैसे बढ़िया बात है, लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, जो जैसे लगे वैसे लगे रहो, लगे रहो भाई, लगे रहो। बेल के फल लगता है, छोटा छोटा फूल आता है, फूल के छोटा सा फल आता है छोटा, पर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, बड़ा हो जाएगा, शाम हो जाएगा, स्वभाव शाम से लगे रहो, जहां से बिछड़े हैं वहां लगे रहो, बस सब काम बढ़ जाएगा, आप शाम लगे रहो, लगे रहो, जैसे समझ में आवे, जिस तरह समझ में आवे तो पकड़ दो बात, लगे रहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई शंका हो तो पूछ लेना, कोई भी शंका हो तो पूछ लेना, वो दूर कर देना, अपना शंका दूर कर देना, जो होना चाहिए सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, लगे रहो। अब तो बस इतनी बात है, भगवान में जो लग जाता है उसका साधन कम नहीं होता, उसका साधन कम नहीं होता, हारो तो राम दुहाई है, बात हारो ने लगे रहो, ऐसे लगे रहो भाई, लगे रहो, सब काम बन जाएगा। वो कृपा इतनी विलक्षण होती है जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता, संत महात्मा जानते हैं परंतु वर्णन नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, कितनी विचित्र कृपा होती है उनकी, बड़ी अनोखी बड़ी विचित्र कृपा होती है, सब बातों में मंगल भरा रहता है, महान मंगल भरा रहता है, मंगल निसंग हो जाओ, निसंग, असली सर्जन के सामने शरीर को रख दिया, अब वो कहाँ काटे कहाँ पीड़े क्या करे राम जी को कह दो बस अब जहां से मर ले वो काटेगा जहां करेगा सब ठीक हुआ घबरा मत घबरा मत राम जी से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई बहुत बढ़िया सब काम ठीक हो जा जान नहीं सकते कह नहीं सकते विचार नहीं कर सकते कहाँ है हम कहाँ गए हमें विचार नहीं आता मैं लगा रहो बेल के लगा गया फल लगा रहे बस ये फल लगा रहे वो अपने आप ठीक हो जाता सब उसको करना नहीं पड़ता फल को क्या करना पड़ा लगा रहे बस करना पड़ता हर से लगे रहे हो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम हरि से लगे रहो भाई मौज हो जाएगी मौज आनंद हो जाएगा निश्चित बात है पक्की बात है सच्ची बात है असली बात है ठीक बात है लगे रहो हम कैसे हैं कैसे नहीं हम जानते नहीं कुछ नहीं जानते जरूरत नहीं आपको लगे रहो बस जो जिसका भाव है जैसा भगवान का भाव है लगे रहो सब ठीक हो जाएगा सब सब काम ठीक हो जाए भगवान की ऐसी विलक्षण बात है ऐसी अलौकिक बात है हम चाहते नहीं हम समझते नहीं हम जानते नहीं हमारे को पता नहीं परंतु सब बात हो जाती लगा रहो बस ये संतों का अनुभव है संत महात्मा हुए हैं उनका अनुभव है ऐसे लगे रहो भाई ऐसे कैसे लगे रहो सब आप सावन सब पूर्णता हो जाएगी सब हम जानते ही नहीं हम समझते ही नहीं क्या होता है क्या नहीं भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार कहते थे कि ये किसने छपता है किसने होता है हम कुछ नहीं जानते आप ही हो गया आप ही कल्याण का संपादक हो गया सब हो गया हमारे को पता ही नहीं क्या क्या बात है कैसी कैसी बात है जानते नहीं लोग समझे विचित्र बात हो यार हम समझते नहीं आप लोग विचार करो तो अपना अपना जीवन दिखेगा कि कहाँ थे हम और कहाँ गए हम कहाँ थे क्या थे कुछ कहाँ थे कहाँ आ गए सब भगवान बना दे हरि जी ने लाज बढ़ाई हरि जी ने लाज बढ़ाई लगे रहो भाई एक ही बात आप जो उपासना करते हैं और शंका हो तो पूछ लेना पूछना बहुत फायदा होता है अपने एक धुन लगी हुई है और मैं पूछ लेने से जानकार को जाए कर मारे पूछो ना आए मैं जाना है हरिया से उस आधा उजड़ जाए आधा उजड़ जाए तो पूछ लेना जो सुधार लूना चार सुधार कर दो ले लो सरल कर दो पूछने कोई मिल जाए तो उसकी कहना ही क्या है उसका बहुत जल्दी काम होगा कोई बताने वाला मिल जाए वो कह देता है सब काम आ जाए। हमारे तो भाई एक ही तो चर्ची है एक ही तो आप उगता उगते नहीं बार बार गए तो उगता जाते तो क्या करते हैं बार बार हमारे तो भाई अब क्या नाम है मर गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार नाम धरा संसार नाम धरा संसार बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार हर के लेला बढ़े बस लगे रहो बन गए आप अकेले अकेले अकेले सब बन गए अरे अकेले ही रहेगा गेहूं गेहूं था गेहूं गेहूं गेहूं रहेगा गेहूं गेहूं ये बीच में खेती देखते है ना सब गेहूं गेहूं इधर मान लो रहेगा नहीं रहेगा वो ही अकेला अकेला बढ़ गए आप अकेले सब कुछ हमें तो भी अच्छा लगता है आप सुनो तो सही सुना दे भाई सुना दे बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए अकेले सब ओ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार मात पिता गुरु स्वामी बन कर करे डांट फटकार मात पिता गुरु स्वामी बन जी सुतदारा अरु सेवक बन कर सुतदार सेवक बन कर बहुत करे सत्कार प्रभु जी बहुत करे सत्कार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए ले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु जी नाम धरा संसार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार यदि कभी वैद्य बन दवा खिलाते कभी वैद्य बन दवा खिलाते हो कभी वैद्य बन दवा खिलाते, कभी वैद्य बन दवा खिलाते, आप करे उपचार प्रभु जी, चार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, बन गए आप अकेले सब कुछ, हो बन गए एक अकेले सब कुछ, बन गए एक अकेले सब कुछ, हो नाम धरा संसार प्रभु का संसार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला पार, कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर ना, कभी भोग सुख एजी, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटक हो, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, कभी दुखों का पहाड़ पटकते, मचती हाहाकार प्रभु जी, मचती हाहाकार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए हो बन गए एक अकेले सब कुछ, बन गए एक अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार प्रभु जी, संसार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार, कभी संत बन कर जीवों पर कृपा, हाँ कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार, कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार, ए जी अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों हो अगणित जन्मों का दुख संकट, अगणित जन्मों का दुख संकट, क्षण में देते ताज प्रभु जी, क्षण में देते ताज, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी, बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी, सार हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला पार, कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार, कभी धरणी पर संतन के अजब अनोखी लीला रचते, अजब अनोखी लीला रचते, ओ अजब रसीली लीला रचते, अजब रसीली लीला रचते, सुमिरत हो भव पार प्रभु, सुमिरत हो भव पार, हरि की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार, ये जी बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, हाँ बन गए एक अकेले सब कुछ, बन गए एक